эфиры радыё свабоды ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны беларуская Атлантыда. Сёння прагучыць перадача «Беларускі народны фронт». З філозафам Валянцінам Акудовічам будзе гутарыць Вячаслаў Ракіцкі. Ну а зараз маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы 2005 году. Міхась Скобла гутарыць з народнай артысткай Беларусі Зінаідай Бандарэнкай. Пятьдесят годов тому у новогодние дни вышла в эфир первая айчинная телепередача и началась история белорусского телебачения. От маленьких телепримачов, экран яких доводилось самотужно повеличивать с допомогой водяных линзов, до сучасных колеровых горизонтов, такий шлях прошло наше телебачение. 38 годов життя народной артистки Беларуси Зинаиды Бондаренки связана с телеэкраном. Еще не она наш гость. Спадарня Зинаида, я витаю вас у студии при звыклым для вас о микрофоне. Скажите, коли вы упершиню убачили телевизор, и ти памятаете свои уражанни? Вельми добра памятаю. Я тады вучилась у Гомельским медицинским училище, ти вучельне, лепш сказать, на другим курсе, и шла по другим поверсии, зайшла у червоны покой. Заходжу и бачу маленечкий телевизор висить так на стеночце, и все студенты уважливо сочать, что там отбывается. И я, вядома, мне это настолько зачаровала, я убачила прыгожую жанчыну, якая нешта говорила по-беларуску. А ці думалася вам тады, что вось пройдзе пэўны час, и вы сами будете нешта говорить с телеэкрана? Ці вы марылі про іншую профессию? Я марыла, вядома, про іншую профессию, тому что, калі я вучылася у медицинской вучэльні, я одночасова наведвала драматычную студыю, якая знаходзілася у палацы чыгуначнікаў города Гомеля, іграла на сцэне і, вядома, марыла стаць актрисой. Вы починали працевать на гомельском телебачанні. А что себе уявляла тагачасная гомельская областная студия? Гэтая студия знаходилась аж у чердачным помешканні на 5-10 поверсі, займала 3 покои, 2 камеры, якія моцно присталяваныя, замасаваныя у пол. Нам приходилася ці выходзіць, ці знов знікаць, тому что камера не рухалася. Але вы ведаеце, першыя пробныя перадачы, між іншым, пачаліся ў Гомелі, а не ў Мінску. Так што Мінску з'явілася тэлебачанне крышачку пазней, 1 студзеня 1956 года, калі наша знакамітая Тамара Бастун выйшла і сказала такую фразу: «Добры вечар, дарагія таварышы, пачынаем нашу першую перадачу». І вось ужо мінула гадоў роўна 50. Я бачу вас на даўніх гістарычных ужо фотаздымках, дзе вы на сцэне перад камерами и увышиванной национальным орнаментом сукенцы. Это было потребованием начальства телевизийного, те уласная инициатива, як апранацца. Это была идея режиссера, який працавал со мною, и на такие великие святы нам все-таки раили знаходить нечто такое белорусское. Тому я імкнулася уже одразу, як только поступила працавать на гомельскую студию телебачення, я побег у ателье, домовилася с вышивальщицами, мне вышили белорусским крыжиком, и вот это ручная праца. И потом уже это и засталося у меня, у моей самосвядомости, что коли некое свято, я імкнулася завсёды выходить у белорусским национальным. И еще один фотоздымок мне довелося бачить на сцене, до вас прихинулся Александр Лукашенко. Памятаете такой эпизод? Это было на первых дожинках у Сталина. Думали, что он будет у всех 4 гадзіны, як па праграме. Аказваецца, ён быў толькі 2 гадзіны, і потым павінен быў устаць і прайсці на верталётную пляцоўку і адлятаць у Мінск. Ну, а я вела гэты канцэрт, і потым усе баяцца да яго падысці і спытаць, ці будзе ён падымацца на сцэну і развітвацца з гледачамі, ці паціху адыдзе. Нехта нават сказаў, што хай гэта будзе ісці, можа ён устане і ціхенька выйдзе. Но гэта быў толькі пачатак яго працы на пасадзе прэзідэнта, думалі, што ён будзе больш такі сціплы сябе павядзе. Да яго ніхто не падыходзіць, але ж канцэрт ўжо заканчваецца гэтыя 2 гадзіны, і нам ахоўнікі кажуць, што мы проста спынім канцэрт, ну, але людзей жа вялікае мноства, гэта было на беразе ракі. Я тады проста, пакуль Толя Ярмоленка заканчвала сваю песню, падышла да краю сцэны, прысела проста ўніз і спыталася: Александр Егорович, ці вы будзеце паціху? Пан Ельску? Так, ці будзеце развітвацца з народам? Он сказаў: не, я абавязкова падымуся на сцэну. Ну, ось ён падняўся і сказаў: ось тут Зіна хацела, каб я так паціху адышоў, але я хачу з вамі развітацца, і вось я хачу сказаць, каб вы ўсе былі такія прыгожыя, як гэта дзяўчына. Ну, ось ядуся такі здымак. Ось вы згадвалі сваю працу на гомельскім тэлебачанні, і памятаю, з якім гонарам паэт Анатоль Сыс заяўляў: я працую тэхнікам на тэлевізіі. На жаль, сёлета Анатолія не стала, але сантымент да тэлебачання, удзячнасць да вас у яго былі заўсёды. Ён мне неаднойчы расказваў, што ў ягоным жыцці, калі ён яшчэ быў студэнтам гомельскага універсітэта, вы адыгралі значную ролю. Як гэта было? У свой час мы вельмі шмат адшуквалі дыктараў і не маглі знайсці дыктараў славянскага тыпу. І раптам у Гомелі да нас заходзіць хлопец, высачэзны, з блакітнымі вачыма, прыгожы, з усмешкай вельмі добры, такі адкрыты, шчыры. І адразу пачынае чытаць вершы. Я была проста зачараваная. Вершы ён чытае цудоўна, а размаўляць, ну, ніяк у яго нема размаўляльнасці у яго, калі ён нешта гаворыць па мікрафоне. Мы яго ўсё-такі ўключылі ў спіс. Думаю, пройдзе, не пройдзе, але мы яго ўключылі ў спіс. А тады ўжо быў старшынёй Белтэлерадыёкампаніі Геннадзь Мікалаевіч Бураўкін. І калі прыйшоў Сыс на прагляд ўжо гэтага тура, які праходзіў у Мінску, ну, вядома, журы адразу сказала, што, ну, дыктар ён ніякі. Геннадзь Мікалаевіч сказаў: Зіна, я вам раю, зайдзіце вы да Ніла Сымоновича Гілевіча, ён тады ўзначальваў саюз пісьменнікаў, можа, ён што-небудзь прыдумае для яго. І вы ведаеце, я пайшла да Ніла Сымоновича. Мы вырашылі проста яго нейкім чынам зачапіць, каб ён зачапіўся тут у Мінску. Геннадзь Мікалаевіч яго ўзяў на працу менавіта вось тэхнікам, далі яму інтэрнат, і ён пачаў працаваць. Я памятаю, атрымала пісьмо такое ад яго, так з такім гумарам напісанае: Зінаіда Александраўна, я прыехаў да маці ў Гарошкава. Гарошкава — гэта вёска, адкуль ён родам. Ляжу на печы, успамінаю вас. У такім гумары ўсё пісьмо. Невядома, як склаўся б лёс Анатолія, калі б ён не прыйшоў да вас на дыктарскі конкурс. Але давайте вернемся да тэлебачання. Якім каналам вы аддаеце перавагу, і ці ёсць у вас спадарожнікавая антэна? Ну так, так. Мы глядзім, у нас вельмі шмат каналаў, і у нас ёсць выбар. Таму мне крыўдна, калі глядзіш ОНТ абрэзаны і глядзіш ОРТ. Ну, а наконт інфармацыйных выпускаў, то, шчыра кажучы, я гляджу вельмі рэдка. Просто не хочацца чуць вось гэтай няпраўды, якую мы чуем. Беларускае тэлебачанне не гляджу. Такія словы я чуў ад многіх. Што трэба змяніць, каб глядзелі? Калі б беларускае тэлебачанне перайшло на нашу родную мову, да яго больш павярнулася б людзей. Я ў гэтым упэўнена. Нас любілі менавіта за беларускую мову. І я памятаю, як я сама абараняла нашу беларускую мову на тым жа цэнтральным тэлебачанні. Мы прыязджалі, з намі прыязджалі нейкія калектывы, ці то, вот, напрыклад, ці сябры, ці народная артыстка Святлана Данілюк аднойчы за мной ездзіла. Як я вось дайшла да гэтай свядомасці? Дзякуючы дыктару эстонскага тэлебачання. Ёй прыйшлося чытаць такія радкі: Эстонія, савецкая страна. А яна раптам кажа: Эстонія, мая страна. О, які верхал пачаўся. Гэта было на рэпетыцыі. А Тэльмак, Тэльмак, вы што кажаце? Не ваша страна, савецкая страна. Она: о, так, так, я хорошо, я вечером скажу, как нужно. І вы ведаеце, вечером яна менавіта і сказала: Эстонія, мая страна. І я тады, калі мне далі верш Петруся Броўкі ў перакладзе Якова Хілемскага, быў такі перакладчык, на расійскую мову, і там былі такія радкі: шуршащие ленты, шуршащих дарог. Я думаю, божачка мой, ну чаму шуршащие ленты? Нешта так не вяжацца. І я прапанавала пачытаць ім верш Анэлы Тулупавай, якая напісала спецыяльна для мяне на беларускай мове, і я прачытала: «Сінявокая зярніца, дай да рук тваіх прытуліцца», і пайшла песня. Праўда, кажуць, рэдактара наказалі за тое, што яна мне дазволіла, таму што ўсе дактары чыталі на расійскай мове, я адна чытала па-беларуску. Толькі вы за стонкай зрабілі па-свойму. Спадарня Зінаіда, пры найноўшых, здавалася б, тэхналогіях, у Беларусі да гэтай пары няма 100% ахопу насельніцтва беларускім тэлебачаннем. Паводле афіцыйнай статыстыкі, 2% насельніцтва нашай краіны не маюць сігналу беларускага тэлебачання. Вы ім спачуваеце ці зайздросціце? О, я ім зайздрошчу. У такім выпадку, вядома ж, яны атрымліваюць больш праўдзівую інфармацыю. Не можам мы і абмінуць увагай нядаўнія новыя кадравыя прызначэнні на беларускім тэлебачанні. Александр Лукашенко перад новым кіраўніком Белтэлерадыёкампаніі паставіў задачу, цытую, узняць беларускае тэлебачанне да сусветнага ўзроўню. А што ў вашым разуменні, спадарня Зінаіда, ёсць сусветны ўзровень на тэлеэкране? Я лічу, што гэта свабода. Свабода думкі. Калі не будзе свабоды думкі усіх удзельнікаў у праграмах, не будзе прызнання. І павінны запрашацца людзі з рознымі думкамі, з рознымі пунктамі гледжання. Тады будзе цікава. За што хваляць людзі беларускае тэлебачанне, дык гэта за трансляцыі калядных набажэнстваў, асабліва калі з касцёлаў па-беларуску. І яго глядзяць усе, і католікі, і праваслаўныя. Дзякуй вам, спадарня Зінаіда, і з юбілеем тэлебачання вас. Я павінна падтрымаць вас сапраўды, тое, што беларускае тэлебачанне робіць добрую справу, транслюючы службы у касцёлах. Гэта сапраўды настолькі святочна, так хораша ідзе каментарый. Я заўсёды ўключаю і слухаю віншаванні нашым каталікам з ражаством, з калядамі, каб Новы год прынёс ім радасць, здароўе і свабоду. Маратон вольных студыяў. Выслухалі паўтор перадачы ад 2005 году. Міхай Скобла гутарыў з народнай артысткай Зінаідай Бандарэнкай. А зараз пра адну з наших